selfie z wakacji. Jest moc. Dowiedz się więcej o bezpiecznej, nowoczesnej energii jądrowej dla polskich rodzin na poznajatomickich.pl. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. W piątek 8 września minęła 13. A serwis Trójki przedstawi Karolina Kozińska. Stop kłamstwom Tuska. Prawo i Sprawiedliwość prezentuje program Platformy Obywatelskiej. Funkcjonariusze CBŚP zatrzymali 4 osoby podejrzane o transport nielegalnych migrantów. W Pradze otwarto wystawę upamiętniającą Polaków sprzeciwiających się inwazji sowieckiej. W polityce liczą się czyny, a nie słowa, mówią przedstawiciele partii rządzącej i od rana przedstawiają niezrealizowane obietnice z programu Platformy Obywatelskiej z 2011 roku. Akcja ma wyprzedzić zaplanowaną na jutro w Tarnowie konwencję Koalicji Obywatelskiej 100 konkretów na 100 dni. Chodzi o to, by skończyć z kłamliwą propagandą sukcesu rządów Donalda Tuska, mówi europoseł PiS Ryszard Czarnecki. Przypominanie tego, co zrobił, a nie powinien rząd Donalda Tuska oraz tego, co obiecał, a nie zrobił rząd Donalda Tuska, jest rzeczą właściwą, tak aby odświeżyć pamięć decydentom z PO, którzy znowu chcą wrócić do rządów i nie dotrzymywać swoich PO pustych obietnic. Ponadto też warto przypomnieć obywatelom, podatnikom, wyborcom tę serię niekończących się obietnic, które nie zostały zrealizowane. W nagraniu w mediach społecznościowych premier Mateusz Morawiecki powiedział, że rządy Donalda Tuska doprowadziły do pogorszenia stanu państwa i obniżenia stopy życia Polaków. A więcej o niespełnionych obietnicach rządu PO-PSL na portalu polskieradio24.pl. Czas telefonów z Berlina i Moskwy się skończył, mówi rzecznik PiS Rafał Bochenek. Zapewnił, że czas konsultowania decyzji dotyczących polityki wewnętrznej z rządami innych państw wraz z objęciem władzy przez Prawo i Sprawiedliwość minął bezpowrotnie. Powołując się na ujawnioną notatkę z rozmów między Donaldem Tuskiem a kanclerz Niemiec Angelą Merkel, rzecznik PiS stwierdził, że rząd PO-PSL był politycznie zależny od wytycznych z Berlina. Czas telefonów z Berlina, czas telefonów z Moskwy się skończył. Nie będzie tak, że jakikolwiek polityk w Polsce będzie podejmował decyzję kosztem interesów polskich obywateli w oparciu o interesy zewnętrzne, w oparciu o pewne naciski zewnętrzne, bo wszystko wskazuje na to, że reforma emerytalna była wcześniej konsultowana, uzgadniana w jakimś stopniu z przedstawicielami rządu niemieckiego. Polacy o tym nie wiedzieli. Stacja TVP Info podała na początku tego tygodnia, że Donald Tusk rozmawiał z Angelą Merkel o powiązaniu wieku emerytalnego z sytuacją demograficzną na pół roku przed ogłoszeniem decyzji o podwyższeniu wieku emerytalnego w Polsce. W referendum Polacy będą mogli zyskać realny wpływ na to, co będzie działo się w naszym kraju po wyborach, mówił w Polskim Radiu wiceszef MSWiA Maciej Wąsik. Dodał, że decyzja Polaków będzie gwarantem kontynuowania polityki rządu w konkretnych obszarach. Decyduje o takich kluczowych sprawach dla Polski. To są te 4 sprawy, które żeśmy postawili. Uznaliśmy, że są one kluczowe i gdyby kiedyś doszło do sytuacji, że stracimy władzę, że jednak werdykt będzie inny, to jednak należałoby sądzić, że niemożliwe byłoby przeprowadzenie pewnych procesów, które się dzieją i wydaje mi się, że trzeba po prostu, żeby Polacy osobiście zdecydowali o najważniejszych sprawach Polski w referendum. A referendum odbędzie się razem z wyborami parlamentarnymi 15 października. Funkcjonariusze CBŚP zatrzymali 4 osoby podejrzane o transport nielegalnych migrantów. Członkowie gangu mieli organizować przerzut do Niemiec. Wcześniej pomagali migrantom nielegalnie przekroczyć granicę Polski z Białorusią. Jak wyglądał transport, mówi rzeczniczka CBŚP podinspektor Iwona Jurkiewicz. Jak wynika z ustaleń śledczych, każdorazowo innym wynajętym samochodem osobowym z przyciemnianymi tylnymi szybami. Za transport do Europy Zachodniej pobierano za każdą osobę od 1000 zł wzwyż. Z zebranego materiału dowodowego wynika, że mogli w ten sposób działać co najmniej od 2 miesięcy. Zatrzymani mężczyźni usłyszeli zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań w tej sprawie. W Pradze otwarto wystawę, która ukazuje Polaków protestujących przeciwko inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację. Ekspozycja zainaugurowała 55. rocznicę samospalenia Ryszarda Siwca. Protestujący przeciwko sowieckiej inwazji księgowy z Przemyśla, były żołnierz AK, podpalił się podczas uroczystości dożynkowych na stadionie dziesięciolecia. Z Pragi Wojciech Stobba.

Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! W tym tygodniu nieco skromniej w naszych kinach, tylko 5 premier, to wyjątkowo mało, zwykle jest ich znacznie więcej. No i jak tak patrzę na tytuły, to wydaje mi się, że najciekawsza wśród nich jest premiera dokumentalna, bo mówimy o fantastycznym Macie Parej. To pełnometrażowy film dokumentalny w reżyserii Bartosza Paducha. No i właśnie z reżyserem oraz producentem filmu Maciejem Ostatkiem spotkamy się nieraz w pierwszej godzinie dzisiaj trójkowo filmowo. A później zapowiedzi tego, co przed nami, bo już coraz bliżej do 48. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Tam w konkursie głównym wśród 16 tytułów niemal same w tym roku premiery, naprawdę z nielicznymi tylko wyjątkami. A w tym tygodniu odbyła się konferencja prasowa, ta warszawska konferencja prasowa festiwalu, bo przed nami jeszcze gdyńska. No i organizatorzy też ujawniają coraz więcej ciekawostek, coraz więcej informacji dotyczących programu festiwalu, no a są też w tym roku pewne nowości. Zapraszam więc dziś na spotkanie z dyrektorem festiwalu Leszkiem Kopciem. No a poza tym zatrzymamy się jeszcze przy filmach, które od niedawna możemy oglądać w kinach. Mam nadzieję, że część słuchaczy Trójki już te tytuły widziała. Wrócimy do thrillera Ukryta sieć. Dzisiaj między innymi wypowiedzi odtwórczyni głównej roli w tym filmie Magdaleny Koleśnik oraz Jakuba Szamałka, bo od niego wszystko się zaczęło, autora bestsellerowej książki, która stała się później podstawą scenariusza. No i będzie też coś dla młodszych słuchaczy, bo myślę, że wśród nich teraz bardzo popularną osobą jest Liliana Zajpert, czyli odtwórczyni głównej roli, poza oczywiście bohaterem tytułowym granym przez Trzy psy, filmu o psie, który jeździł koleją. To od niedawna popularna w kinach propozycja familijna. Oczywiście nie zabraknie kalendarium muzycznego i serwisu kulturalnego. Zapraszam do 15. Told you about how before I heard it from your mouth, my name would always hit my ears as such an awful sound. And the soul, if that's what you call it, uneasy ally of the body, it felt nameless as a river undiscovered underground. And the first time that you kissed me, I drank dry. I owe my life to flowers that were left here by my mother. Ain't that like them gifting life to you again? This life lived mostly underground, unknowing either sight nor sound, till reaching up for sunlight just to be ripped out by the stem. Sensing only now it's dying, drying out. was heard out loud. The perfect genius of our hands and mouths were shocked to resignation as the arguing declined. When I was young, I used to give. Are there limits to any emptiness? When was the last time you come here to me? When was the last time some part of me must have died? The final time you called me baby, but some part of me came alive. The final time you called me baby. To co my mamy tutaj od dzisiaj w kinach, no raczej kino gatunkowe. Zakonnica 2, horror amerykański. Dwa filmy familijne, kolejne tym razem zagraniczne, z Litwy Serce Motyla, a z Francji i Kanady Siła naszych marzeń. No i jest jeszcze dramat kryminalny, Powrót do śledztwa sprzed lat. To Limbo, film z Australii. No i ta piąta premiera, przy której myślę, że przede wszystkim powinniśmy się dzisiaj zatrzymać, to pełnometrażowy film dokumentalny, który zdobył już swoją publiczność i bardzo podobał się na dwóch festiwalach, przede wszystkim właśnie kina dokumentalnego, czyli Krakowskim Festiwalu Filmowym, a wcześniej Dogs Against Gravity. I właśnie w związku z tą premierą już za chwilę spotkanie z moimi gośćmi. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! W Trójkowo Filmowo witam dwóch panów. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. A ci panowie to reżyser i współscenarzysta filmu, o którym będziemy rozmawiać, czyli Bartosz Paduch. Tak, to ja. Dzień dobry jeszcze raz. Oraz producent filmu fantastyczny Matt Parej, to jest właśnie ten tytuł, Maciej Ostatek. Dzień dobry, witam. No właśnie, zacznijmy od tytułu, bo mógłby on sugerować, że mamy do czynienia z filmem fabularnym. Matt Parej, szczególnie jeszcze fantastyczny, to brzmi jak jakiś superbohater, no a takich spotykamy jednak w fabułach, a my mówimy o premierze tego tygodnia, o pełnometrażowym filmie dokumentalnym jednak, więc o co tu chodzi? To jeżeli ja mogę pierwszy powiedzieć, przed szereg się tutaj wyrwę, bo Bartek pewnie połknie potem mikrofon. Muszę powiedzieć, że ten tytuł to był nasz pomysł, to znaczy producentów. My żeśmy wypisali sobie swego czasu z moją wspólniczką Justyną Kluczewską. Spisaliśmy sobie 30 tytułów i bo pierwszy tytuł to był oczywiście tytuł, który zaproponował reżyser Bartek. Matt Parej, cichy bohater popkultury. No ale zawsze ta musi się ścierać ta kwestia jakby artystyczna z tą kwestią. No ale wspólnie wybraliśmy ten tytuł. No nie ma co tak tutaj bez przesady. No wspólnie wybraliśmy tytuł, bo lista to prawda, lista była bardzo dobra. Ale... Ustalmy, że tytuł brzmi dobrze, więc to jest najważniejsze. To prawda, to prawda, ale jeszcze wracając do tego, to faktycznie, bo ten cichy bohater popkultury, on był cichym bohaterem popkultury, tak? Tylko, że... Znaczy, no, o kim mówimy, to za chwilę jeszcze właśnie tak wyjaśnimy dokładnie. Na razie trzymajmy się tego Matta Pareja. Ale Matt Parej, to taka trochę zabawa taka, no fantastyczny i Matt Parej i fantastyka, no to wszystko tutaj nie wiadomo o kogo chodzi, więc oprócz tego, że może film fantastyczny, może temat fantastyczny i bohater fantastyczny, no to po prostu jest to jakaś tajemnica. No nasz poprzedni film się nazywał Skandal Evenement Molesty, także Bartek lubi chyba mieć takie też tytuły i podtytuły, więc trochę może rozmawiamy też w ten sposób z widzem, zanim on ten film zobaczy. My po prostu robimy dokumenty jak fabuły, no taka jest prawda. To też prawda. No to od razu właściwie możemy dodać, że rzeczywiście tutaj są takie elementy też typowo wykorzystywane raczej w fabule, chociażby specjalne animowane sekwencje, takie no naprawdę rodem z komiksu. No tak, bo Matt Parej to jest właściwie taki komiksowy alter ego właśnie Macieja Parowskiego, o którym pierwszy raz pada to imię i nazwisko i tutaj na pewno się musimy przy tej osobie dłużej zatrzymać. O którym jest, który jest naszym przewodnikiem właściwie po tym świecie polskiej literatury fantastycznej, fantastyczno-naukowej, ale to nie jest tylko film o literaturze oczywiście. Maciej Parowski był redaktorem legendarnym, już można powiedzieć, fantastyki nowej, potem pisma Nowa Fantastyka. Przez wiele lat. Tak, najpierw był szefem działu prozy polskiej i był odpowiedzialny po prostu za wydawanie na świat nowych polskich pisarzy fantastycznych, a potem został redaktorem naczelnym tego pisma. No i chyba przez środowisko został tak no, siłą rzeczy uznany za takiego najbardziej środowiskotwórczego człowieka. No, miał gadane na każdy temat, wiedział wszystko, pamiętał strasznie dużo, kojarzył bardzo mnóstwo osób ze sobą, wiedział wszystko, wiedział gdzie co jest napisane, kto co powiedział, kto kiedy jakie opowiadanie napisał, jaką powieść. Sam dobierał to opowiadanie, jest odpowiedzialny za tutaj narodziny, myślę, ja nie wiem już w ilu to, w jakiej to cyfrze zawrzeć, ale myślę, że blisko tam 10, jak nie 100 polskich pisarek i pisarzy. Był redaktorem, czyli pracował z pisarzami, pomagał im, żeby te ich dzieła były jeszcze lepsze. Dużo było skreśleń, prawda? No różnie to bywało, nie każdy chciał się przyznać. U nas w filmie jest taki mam taką sekwencję takiego jakby poradnika pisania dla młodego pisarza. No ale bardzo dbał właśnie o to, żeby ci młodzi pisarze byli po prostu, nawet jak byli już świetni, żeby byli jeszcze lepsi. Tak, prawda? Tak. Ale to jest też druga sprawa, to jest ego pisarza. No i teraz tutaj dochodziło do tarć. No tutaj nie było tak łatwo. On był bardzo wytrwałym i takim cierpliwym redaktorem, ale też przede wszystkim chyba bardzo pracowitym, no bo on po prostu poświęcał mnóstwo czasu, bo ponieważ poświęcał go wszystkim. On nie robił selekcji od razu, że tutaj na tych się wypromuje, tutaj to jest, ci są nic nie warci. On naprawdę, to ludzie mówią, winni świadkowie wydarzeń, jego przyjaciele, jego żona, że on poświęcał po prostu mnóstwo czasu każdemu, kto chciał po prostu coś z siebie wydobyć i pomagał mu w tym. Zresztą Adam Holanek u nas też w filmie komentuje to, że no, często nawet zdarzało mu się poprawiać, przepisywać za tych autorów mniej zdolnych, więc to jest dosyć no, zabawne, ale dzięki jego tytanicznej pracy po prostu mieliśmy do czynienia z pokoleniami twórców, pisarek, pisarzy, którzy dzisiaj zapełniają polskie księgarnie. To nie są amerykańscy, angielscy autorzy, którzy są przedrukowywani, przetłumaczeni. Mamy swoją literaturę, nie? Swoją kulturę i to mu zawdzięczamy. No i może tyle na razie tytułem zachęty, bo oczywiście do rozmowy z moimi gośćmi wrócę dziś jeszcze w Trójkowo Filmowo, bo od dzisiaj w kinach fantastyczny Matt Parey. Twoje oczy spojrzę, tę jedną prawdę. Autopromocja. Antrakcie. Recenzje spektakli. Jeden zagrał Otella, drugi zagrał Otella, trzeci zagrał Otella. Można jakoś to porównać. Rozmowy z twórcami. Chcę być aktorką. Wiedziałam to od pierwszej chwili, kiedy zagrałam w przedstawieniu szkolnym. Kuluarowe wiadomości. Ten spektakl jest niezwykle łatwy do grania, a jednocześnie jest bardzo trudny. Antrakcie. Audycja teatralna. W Radiowej Trójce. Zapraszają Magda Kujdowicz, Malwina Kiepiel. Jutro, kilka minut po godzinie 15. Sponsorem audycji jest Orlen. Sponsor Teatru Polskiego Radia. Sponsorem audycji w Antrakcie jest PZU. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Halo? Cześć Marian, tu Kamil Glik. Cześć Kamil, co u ciebie? Chciałem się pochwalić, że kupiłem w Media Expert nowy, duży telewizor. A, no to widzisz, to teraz podczas meczu żaden detal ci nie umknie, nie? Pokibicować! Trzeba na całego, a jak? Proszę, pana nowe okulary. Dziękuję, ale i tak będę brać Maxi Luten, który pani mi poleciła. I bardzo dobrze. Maxi Luten zawiera wysoką dawką luteiny i składniki wspierające wzrok. Cynk i wyciąg z róży stulistnej. Chociaż w pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxi Luten Cardio. O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxi Luten Cardio. Aflofarm. Żegnamy reklamy. No i pozostajemy przy wątkach muzycznych, filmowych poniekąd również, bo już za chwilę krótkie spotkanie z Michałem Grabkowskim. Kalendarium muzyczne. Dzień dobry. Na początek naszego dzisiejszego kalendarium John Bon Jovi, bo to właśnie w 1990 roku ten artysta wprowadził na pierwsze miejsce Billboardu singiel z piosenką Blaze of Glory. Kompozycja została napisana przez Bon Jovi'ego na potrzeby filmu Young Guns 2, czyli Młode Strzelby 2. Pierwotnie reżyser filmu chciał umieścić w nim utwór Dead or Alive, ale John stwierdził, że słowa nie pasują do fabuły i zaproponował napisanie innej piosenki. Blaze of Glory. W rok 1983 Michael Cimbello, były gitarzysta zespołu Stevie'ego Wondera, umieścił na szczycie listy w Stanach Zjednoczonych singiel z kompozycją Maniac. Utwór pojawił się także w muzycznym filmie Flashdance. W Wielkiej Brytanii nie dotarł do pierwszej 40 przebojów. Sam Cimbello skupił się później na komponowaniu muzyki filmowej, między innymi do Kokonu, Gremlinów czy Dnia Niepodległości. No i lata 60. na zakończenie dzisiejszego kalendarium. Film Easy Rider, w którym główne role zagrali Jack Nicholson, Peter Fonda i Dennis Hopper, miał swoją premierę w londyńskim kinie The Classic. Ścieżka dźwiękowa do filmu zawierała kompozycje wielu rockowych wykonawców, m.in. The Band, Jimiego Hendrixa i grupy Steppenwolf. Trójkowa filmowa. Przypominam, że dziś w pierwszej godzinie audycji moimi gośćmi są Bartosz Paduch, reżyser, oraz Maciej Ostatek, producent, bo fantastyczny Matt Parey to nasza premiera tygodnia. Na ile to był temat wam bliski i ważny dla was? Producent jest troszkę młodszy, więc tu pewnie reżyser mógł bardziej odnosić się do samego pisma, o którym też ta historia opowiada, no ale właśnie jak to było? Ja nie jestem w ogóle z pokolenia ani tej literatury, ani nigdy też nie byłem fanem tak fantastyki. Bartek mnie zaprosił do tego projektu, skończyliśmy nasz poprzedni film Skandal, Ewenement Molesty i tak zostałem zaproszony z racji tego, że tam ta współpraca była udana, więc dobrze nam się pracowało, więc weszliśmy jeszcze raz na pokład i popłynęliśmy dalej. Myślę, że ja zetknąłem się z Maciejem Parowskim, jak pracowałem w Narodowym Centrum Kultury dokładnie 10 lat temu. I tam słyszałem to nazwisko. Był wtedy odpowiedzialny za taką serię Alternatywna Historia, która się chyba nazywała Zwrotnice Czasu. I wtedy redagował też to pismo Czas Fantastyki, jeżeli dobrze pamiętam. Więc sama postać, jak Bartek mi powiedział, słuchaj, i tam mówił o tym, że był Americo Ramos w telewizji i że jest taki pomysł i tak dalej, no to ja wiedziałem, o kim jest rozmowa. No, bycie producentem jest jednak zajęciem ciekawym, bo można jednak, przynajmniej no my tak staramy się w tym nowym pokoleniu produkcyjnym jednak starać kreacyjnie podchodzić do tego tematu, więc i ta możliwość jakby wpływu i też zaangażowania się w projekt, ponieważ no my też jako firma tylko tak się angażujemy jakby całym sobą, no produkowanie filmów dokumentalnych to jest jednak praca, która po prostu wymaga dużo czasu, poświęcenia i długo się czeka na ten efekt, więc zdecydowanie dłużej niż przy fabule i wiele jest rzeczy niepoliczalnych, a w fabule jednak wiele rzeczy można policzyć. Budżet filmu czasami albo wielokrotnie może się zmieniać i to nie jest takie łatwe. W tym wypadku też tak było, ponieważ Bartkowi zależało na animacjach i też jakby cały czas szukaliśmy, a jednak one ważą w tym filmie nie tylko merytorycznie, ale też po prostu jakby... No właśnie, kosztują. Kosztują. I tutaj pozdrowienia dla całej ekipy Yellow Tapir Films, dla Marcina na Podolca, dla Krzyśka Ostrowskiego, bo to dzięki nim tak naprawdę ta kreska tak wygląda. Tak jest, pozdrawiamy. Więc wracając do tego prostego, więc nie było mi to obce, tak żeby było jeszcze powiedzieć to... Ale już z innej perspektywy. Z innej perspektywy ale to też jest ciekawe, no bo Bartek pewnie sam powie, ale jak na przykład ktoś nie był ze środowiska hip-hopowego, z fandomowego też raczej nie, no bo może jest starszy ode mnie, ale chyba też nie był z tego pokolenia tych pisarzy, ale no właśnie, może też dlatego to jest taka przewaga twórcy, który może z perspektywy jednak trochę spojrzeć na to i tak bardziej, nie wiem, krytycznie ocenić swojego środowiska, jeżeli by do niego należał, pewnie by trudno mu było zrobić. My zrobiliśmy jako firma dwa filmy o fantastyce, a w sumie żadne z nas nie jest z tego pokolenia, ani nie jest fanem, bo zrobiliśmy film o Lemie, Tajemnica Lema i teraz fantastyczny Matt Parey, także nie przesądzałbym, że film Skandal, Ewenement Bolesty był robiony z zajawki i z przekonania i z jakby, no bo byliśmy z tego pokolenia, a tutaj jest nie do końca tak, ale zaangażowanie myślę, że podobne. Zgłębiliście temat, na pewno. No tak, to już jakby to się nie da inaczej zrobić filmu. Ja też nie byłem dzieckiem fandomu, ale no miałem tam kilka egzemplarzy, kilka numerów nowej fantastyki. Zdarzyło się, że kupiłeś, tak? Tak, kiedyś? Tak. To jest ze względu na komiks oczywiście głównie, nie? To wiadomo. Ja po prostu rysowałem od dziecka i przerysowałem komiksy, więc komiks na pewno to był tym powodem. Stąd też kojarzyłem stopki redakcyjne z nazwisko. A oprócz tego kojarzyłem Macieja Parowskiego z programów kulturalnych, gdzie udzielał recenzji filmowych głównie, ale nie tylko, bo on z pogranicza popkultury również. Komiksu właśnie się wypowiadał na temat komiksów. Na początku lat 90. były takie programy kulturalne, mnóstwo ich było do 2000 lat. Nie było jeszcze wtedy internetu i to było po prostu dla mnie, młodego tam gówniarza po liceum czy w liceum, to było główne jakby źródło wiedzy w ogóle o tym, co się dzieje na świecie i w Polsce kulturalnie, no więc no, pamiętam tego pana w okularach, wąsatego, który bardzo szybko mówi i zapowiada jakieś filmy, pamiętam szczególnie recenzje filmowe jego. Więc też to nie była dla mnie anonimowa postać, no ale to jest różnica między kojarzeniem a zrobieniem jakimś filmu. Więc jak się wgryzłem głębiej w temat i w tą postać, no to sobie szybko zdałem sprawę, że tutaj nie da się oddzielić tej postaci od tego, od dzieła po prostu, które Maciek Parowski ze sobą niósł. W postaci po prostu tego całego środowiska i tego, co przez tą swoją pracę z nim zrobił, z tym środowiskiem. I ja od razu wiedziałem, że nie chcę robić takiego filmu laurki czy takiego portretu. Mnie to po prostu niezbyt pociągało. Wiedziałem, że też to będzie znacznie ciekawsze, jak się pokaże wpływ jego i ludzi, na których miał wpływ. No bo ja go osobiście nie miałem szansy poznać, nie? Nie znaliśmy się. Laurka to na pewno nie jest, bo to, co między innymi podoba mi się w tym filmie, to właśnie fakt, że bohater jest pokazany w różnych sytuacjach. Czasami też w sytuacjach konfliktu, czy niezgody z jego sądami, na pewno bardzo ważnymi. Tu nie ma pomnika, to jest człowiek. No to jest druga rzecz, no jednak, która mnie bardzo interesuje, to znaczy, no film na kolanach jest, no czasami można i zrobić, no wiadomo, ale jakoś, no tutaj też nie czułem takiej potrzeby i wydaje mi się, że też to jest właśnie wartością, żeby pokazać człowieka w różnych, walczącego z różnymi przeciwnościami losu, stawianego w różnych sytuacjach, który musi wybierać. Czasami te wybory są różne, no nie zawsze są dobre. Więc staraliśmy się tak pokazać bohatera, który właśnie no, ma coś do stracenia, czasami musi zaryzykować i te, czasami te wybory no, nie są takie, jak każdy by oczekiwał. Ale wydaje mi się, że to jest wartościowe, no bo pokazujemy człowieka z krwi i kości. Mimo, że on już w filmie się na żywo nie wypowiada, w sensie my z nim nie rozmawiamy naszą kamerą. Jest w materiałach archiwalnych i jest w opowieściach ludzi, którzy go pamiętają, którzy z nim wspólnie tworzyli, żyli i tak dalej. Let's be walk this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one. Fantastyczny Matt Parey to premiera tego tygodnia. Przypomnę, film, który próbuje uchwycić fenomen Macieja Parowskiego, redaktora odpowiedzialnego za rodzącą się sławę kilku pokoleń pisarzy naszej polskiej fantastyki, a stał za sukcesami choćby takich filmów jak Wiedźmin Andrzeja Sapkowskiego, czy kiedyś nominowanej do Oscara Katedry Tomasza Bagińskiego, i o tym też jeszcze dzisiaj porozmawiamy. Przypomnę, moimi gośćmi są Bartosz Padoch, reżyser, oraz Maciej Ostatek, producent filmu. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Czy sam pomysł na zrealizowanie tego filmu pojawił się już po śmierci Macieja Parowskiego? Bo też z tego, co wiem, powinniśmy jeszcze wspomnieć o jednej osobie, bo był inicjator filmu. Tak, no zaczęło się to wszystko stąd, że Marek Oramus, przyjaciel Macieja Parowskiego, pisarz, publicysta, również oczywiście z kręgu science fiction i fantasy i redakcji fantastyki, zgłosił się do telewizji z takim pomysłem, no że kurczę, czemu tutaj mielibyśmy takiego filmu nie zrobić? No i to zahaczyło o mnie, no i ja wtedy właśnie się nad tym pochyliłem, przyłożyłem lupę, zajrzałem tam i stwierdziłem, kurczę, no dobra, jest wola tutaj, że ten film powstanie, widzę, no to fajnie, żeby powstał mój film na ten temat i będzie to fajny film, bo jest naprawdę o kim opowiedzieć i jest wartościowy materiał bardzo. Więc ta historia była taka, no, dużo przypadków, dużo takich fantastycznych zwrotów akcji. No i wtedy, jak już tak miałem jakiś zamysł i jak to się skrystalizowało w rozmowach pierwszych, to wtedy zaproponowałem właśnie Maćkowi, żeby to pociągnąć razem. No bo wiedziałem, że to jest wyzwanie pewnego rodzaju. Właśnie już miałem pomysł na tę animację i wiedziałem, że to kurczę, tak po prostu się tego filmu nie zrobi, nie? Że potrzebny jest oddział komandosów, więc można taki film robić wtedy, nie? No to był, kurczę, taki skrócony, szybki uniwersytet polskiej fantastyki. Chyba magisterkę, chyba jakoś tam licencjat chyba mamy, no. W waszym filmie pojawia się naprawdę wielu rozmówców, wiele osób opowiada o Macieju Parowskim, no ale też w kontekście filmu są przywoływane dwa bardzo głośne współcześnie, chociażby tytuły, z jednej strony Wiedźmin Andrzeja Sapkowskiego i to wszystko, co się wokół właśnie tej postaci wydarzyło i wydarza ciągle, no ale też swego czasu nominowany do Oscara film Tomasza Bagińskiego Katedra. No a takich przykładów, tytułów i oczywiście nazwisk autorów pojawia się w filmie wielu, no i ze wszystkimi z nich jakiś związek miał bohater dokumentu. No tak, Maciej Parowski był znany z tego, że on właśnie kleił to środowisko i kojarzył z sobą ludzi i pomagał bezinteresownie, on miał swój interes w tym, to znaczy jego środowisko się dzięki temu rozwijało. Środowisko, któremu on poświęcił jakby, no można powiedzieć, swoje życie zawodowe. Tak, właśnie skojarzył i Bagińskiego z Dukajem, Krzysztofa Gawrynkiewicza z Grzegorzem Januszem, scenarzystą Esencji. Razem tworzyli mnóstwo potem świetnych komiksów. Dostali prestiżowe nagrody. Tak, to w ogóle było w Francji, to oni tam przebili sufit ze sprzedażą tego komiksu. To naprawdę są takie drobne kamyczki do takiego ogródka, który żyźnie rósł. Tylko może właśnie, dlaczego ten film trzeba było zrobić? No bo fantastyka nie była, wydaje mi się, poważoną dziedziną, nie? To była jakaś rozrywkowa, przez główny nurt, to tak powiem. Jakaś rozrywkowa literatura, właśnie nie wiadomo o czym. Właśnie wielu tam zawsze mówiło o zielonych ludzikach. Zresztą fandomowcy zawsze się śmieją, że o tak, zaraz zielone ludziki i tak dalej. Tymczasem no, my w naszym filmie chcemy pokazać tutaj, jakby zwrócić honor tej ważnej dziedzinie literatury, a moim zdaniem w ogóle szerzą jest wiodącej. I to właściwie należy sobie to wprost powiedzieć, że być może nikt nie będzie pamiętał o tych periodykach literackich typu Twórczość. No, prawie na pewno nikt nie będzie o tym pamiętał. Znaczy, no dobra, jacyś tam poloniści. Natomiast ludzie będą pamiętali książki, które czytają, a moim zdaniem to jest top dzisiaj pisarzy. To się wywodzą z tego środowiska, pisarek i pisarzy. Nawet jeżeli już nie piszą fantastyki takiej czystej, nie? No to są kryminały, to są autorzy kryminałów, mający swój własny styl już, nie? Jak Szczepan Twardoch. Ale oni się wywodzą z tamtej gałęzi, że tak powiem. I to jest bardzo ważna gałąź i dlatego chyba ten film trzeba było zrobić po prostu, żeby przywrócić jakąś taką pamięć i wagę może tego, co się wydarzyło, bo no to jest na miarę takich wydarzeń jak, nie wiem, no, Skamandryci, Ziemiańska, no są takie środowiska kulturotwórcze, które po prostu wydały z siebie taki plon nie do przecenienia, a przez to, że to jest właśnie popularne i rozrywkowe, no to bardziej artystyczna część, że tak powiem, może środowiska literackiego postanowiła tutaj ich trochę spisać na taką, nalepić im taką metkę, wiesz, popularnej, błahej sztuki, nie? Jeszcze tylko może dopowiem, że Szczepan Twardoch nawet wypowiada się w naszym filmie, mówiąc, że on jako pisarz dojrzał po prostu dzięki temu tej książce, którą wydał Wieczny Grunwald, czyli na zamówienie z Narodowego Centrum Kultury w stulecie Bitwy Warszawskiej, gdzie tam odpowiadał za te pod właśnie... Pan Grunwaldem. Tak, stulecie... A co powiedziałem? Bitwy Warszawskiej. Stulecie Bitwy Warszawskiej, tak. Więc może trzeba będzie napisać, słuchaj, może, alternatywną może, wersję. Rosjanie zajmują Warszawę. Może tak. Roku. I lepiej nie. A za to właśnie odpowiadał wtedy Maciej Parowski. Tylko dopowiem, że w fantastyce, w czasopiśmie debiutowała Olga Tokarczuk, Jakub Żulczyk, Zygmunt Miłoszewski, także... Małecki, Chmielarz, no także... to możesz tak lecieć dalej i lecieć całym empikiem. Lista mogłaby być długa. Dokładnie. Od dzisiaj w kinach fantastyczny Mats Parej, to premiera tego tygodnia, ale już pokazywaliście film na festiwalach, może też kolejne przed wami. Tak. Jak do tej pory percepcja filmu? No w ogóle chciałem powiedzieć, że jestem taki bardzo zbudowany tym, co się wydarzyło właśnie na premierze, bo ten odbiór naprawdę jest świetny. Oczywiście premiera się nosi jakoś tam swoimi prawami, ale jednak chyba osiągnęliśmy ten cel, który chcieliśmy. Też odbiór zarówno na festiwalu Millennium Dogs Against Gravity, czy Krakowskim Festiwalu Filmowym był dobry. Faktycznie wchodzimy dzisiaj do kina, co też nie jest normalne w przypadku dokumentu, ale... No, rzadkie. Może jest normalne w przypadku naszych dokumentów, które robimy z Bartkiem i z czego jesteśmy bardzo, bardzo dumni i udaje nam się te filmy wprowadzać do kina, więc też będzie można je zobaczyć. Pewnie też nie jakoś długo, więc wszystkich zainteresowanych chciałbym serdecznie zaprosić i żeby szukali informacji, gdzie można. Będziemy pewnie w całej Polsce w kinach studyjnych. Będą też pokazy specjalne. Także tak, od dzisiaj, od 8 września, pewnie przez jakiś czas, nie wiem, czy to będzie 2-3 tygodnie, ale... No to już zależy od widzów. Od zainteresowania. Tak, to już też poprosimy o zaproszenie od reżysera. No jeśli chodzi o widzów, no słuchajcie, no kurczę, no nie ma innej opcji. No musicie przyjść do kina, obejrzeć sobie film, który wam odpowie na wiele pytań. Jeżeli nie wiecie, skąd się wziął Wiedźmin, czy Sapkowski, czy Dukaj, to musicie pójść na ten film. No i musimy chodzić do kina w ogóle, a na ten film szczególnie. Także dzisiaj, 8 września, fantastyczne Mats Parej w kinach w całej Historyczna Polsce. Data, po prostu znowu zaczynamy gremialnie chodzić do kina. Absolutnie. Szczególnie na ten film. To jest ten moment, 8 września. To zmienia się w ogóle rzeczywistość teraz. No dobrze, no bardzo to optymistyczna wizja, aby tak było, tego wam życzę. I dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. W Trójkowa Filmowa byli ze mną Bartosz Paduch i Maciej Ostatek. Oczywiście twórcy filmu fantastyczny Mats Parej. Dziękuję. I can hear your heartbeat.